sklepach i na mediaexpert.pl. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje trzy życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. Aha, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 kwietnia. Samo południe. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. Od 5 godzin mieli być już w drodze do Rzymu, ale pielgrzymi z Pomorza najprawdopodobniej zostali oszukani. Firma zniknęła. Jedna osoba zabita, trzy ranne, sportowe auto rozbiło się koło Zabrza, zawiniły alkohol i brawura. Profrekwencyjna kampania ma zachęcić Polaków do udziału w eurowyborach. Ale zaczynamy od kolejnych pielgrzymów wystawionych do wiatru. Oszukanych może być ponad 100 osób. Już wiadomo, że przynajmniej dwa z trzech autokarów pomorskiej firmy RM Transport Ryszard Maciąg, które miały zawieźć pielgrzymów na kanonizację, nie przyjechały. Ludzie od wczesnego rana czekają na jakąkolwiek informację i jedyne, czego się doczekali, to SMS od przewoźnika 2 godziny po planowanym odjeździe. Przysłał tylko SMS-a, iż przepraszają, że samochód nie mógł wyjechać, bo się zepsuł. Ale dla mnie to nie jest żadna odpowiedź, dlatego że ten ktoś powinien być na miejscu tutaj, tłumaczyć ludziom, prawda, a nie przysyłać SMS-a, a nie odbierał telefonów. Tak mówi w rozmowie z Trójką Dariusz Kreft, który od 5 godzin miał już być w drodze do Rzymu. Autokar miał wyruszyć z Gdańska, a po drodze zabrać jeszcze wiernych z Poznania i Wrocławia. Inny autobus z tej samej firmy miał wyjechać wczoraj i do teraz pielgrzymi nie dostali żadnej informacji. Przyszła osoba, która miała wyjeżdżać w dniu wczorajszym o godzinie 17 i nie doszło do tego wyjazdu też, dlatego przyszła spojrzeć i popatrzeć, czy tutaj ta firma się wywiązała z tego wyjazdu. Ta sama firma. Także tych oszukanych musi być dużo więcej ludzi. W tej chwili ci, którzy mieli jechać do Rzymu, składają wyjaśnienia na policji, a telefon firmy RM Transport Ryszard Maciąg wciąż milczy. Więcej szczęścia miała grupa odwołanego pociągu Ekspres Miłosierdzia. Przedwczoraj okazało się, że organizator nie zapłacił za przejazd i pociąg nie mógł wyjechać. Później odwołano także zastępcze autokary. Teraz jednak się udało. Rano z Częstochowy wyruszyło kilka autobusów i pielgrzymi są już w drodze. W organizacji podróży pomógł Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Na kanonizację Ekspresem Miłosierdzia miała jechać m.in. młodzież polskiego pochodzenia z Białorusi i Ukrainy. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. To wynik tragicznego wypadku w zatorze koło Oświęcimia. Czterech młodych mężczyzn w nocy jechało sportowym samochodem, gdy nagle kierowca stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery ochronne i betonowe ogrodzenie, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. W wyniku tego wypadku na miejscu zginął 18-letni mężczyzna, jeden z podróżujących tym samochodem. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze, kto kierował samochodem. Pozostali trzej mężczyźni, którzy podróżowali tym autem, z obrażeniami trafili do oświęcimskiego szpitala. Wszyscy są pod wpływem alkoholu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną wypadku była brawura. Zagłosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. To hasło kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego przygotowanej przez organizacje pozarządowe. Cel jest jeden: zachęcić Polaków do licznego i świadomego udziału w głosowaniu 25 maja, bo Polska ma najniższą frekwencję spośród wszystkich państw postkomunistycznych. Będą spoty radiowe i telewizyjne, będą reklamy prasowe, akcja ma być widoczna także w internecie. Szymon Gutkowski z zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego podkreśla, że te wybory są szczególnie ważne, bo łączą się one z 10. rocznicą wejścia Polski do Unii, ale też w tej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie decydować się wizja Unii Europejskiej na wiele następnych lat. 25 maja też wybory prezydenckie na Ukrainie. Rosja nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie ich uznania. Wszystko zależy od sytuacji, oświadczył w wywiadzie dla Komsomolskiej Prawdy rosyjski ambasador przy ONZ-cie Witalij Czurkin. W opinii dyplomaty na pewno nie będą sprzyjały demokratyczności wyborów czołgi stacjonujące w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Jeśli czołgi będą strzelać, to oczywiście w takiej sytuacji uznanie wyborów byłoby absurdem, stwierdził Czurkin. Zapowiedział też, że Moskwa nie będzie na razie wyciągać żadnych wniosków i podejmować decyzji. Witalij Czurkin podkreślił, że wszystko zależy od tego, czy władze w Kijowie będą wypełniać genewskie porozumienia. Na razie w Kijowie nic nie robią w tej sprawie, stwierdził rosyjski ambasador. Dyplomata przypomniał, że ukraińskie władze

Ten pan nazywa się Jack White i w tym roku przyjeżdża do Polski ponownie. Po raz pierwszy z solowym koncertem, ale nie po raz pierwszy na festiwal Open Air. A propos, to dzisiaj Radiowy Dom Kultury bardzo festiwalowy. Może za oknem nie jest festiwalowa pogoda, chociaż z drugiej strony w Wielkiej Brytanii byłaby to idealna pogoda właśnie na koncerty. W każdym razie my rzeczywiście dzisiaj będziemy mówić o różnych festiwalach. Michał Nogaś we Wrocławiu na 19. Europejskim Porcie Literackim i tam zajrzymy. Riko Jaświński wpadnie do nas i opowie o Łodzią po Wiśle, czyli Festiwalu Szkoły Filmowej Łódzkiej i będzie też miał gościa. Na razie ten gość jest dla mnie tajemnicą. Po 13:00 Mikołaj Ziółkowski i Marcel Andinowales w naszym studiu się pojawią. To oznacza, że opowiemy o festiwalu Open Air, ale przez pryzmat kontynuowanego także w tym roku projektu Sztuka. Ten projekt przynosi nam wiele radości i to będzie po godzinie 13:00. Rzecz jasna, nie żyjemy samymi festiwalami, tak więc jeszcze inne opowieści się pojawią, zresztą już niebawem, od Agnieszki Obszańskiej. Natomiast to jest nasze ostatnie kwietniowe spotkanie, a w każdym ostatnim odcinku w kolejnym miesiącu prezentujemy nasz urodzinowy cykl 10 na 10. I dzisiaj w tym cyklu wystąpi Marek Moś, który opowie o czym? No oczywiście opowie o muzyce. Zaraz to wszystko zacznie się realizować na naszej antenie, ale już teraz można czytać na stronie polskieradio.pl/trójka. Las. To jest muzyczne wcielenie jednoosobowe Jacka Lachowicza, znanego doskonale, chociażby ze Ścianki. To nagranie za nami, a przed nami spotkanie nie tyle z lasem, co z różnymi wydarzeniami, które już zna i chciałaby o nich opowiedzieć, korzystając z telefonu, Agnieszka Oprzańska. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Katowic, gdzie tradycja i silna tożsamość przeplatają się z otwartością na nowe. A przekonamy się o tym, uczestnicząc w Rajzie po Kato. Rajza, czyli wycieczka, włóczenie się. A na czym polega cały pomysł? Pomysł zrodził się w głowie mojej i Dominika Tokarskiego. My tutaj działamy lokalnie bardzo mocno od paru lat. Projekt założenia jest taką miejską przygodą, czyli poznawaniem miasta Katowic na nowo, odkrywaniem różnych miejsc nieodkrytych, czy to przez mieszkańców, czy przez turystów, i zwieńczeniem ma być powstanie przewodnika. Projekt będzie trwał prawie 2 lata i co jakiś czas będziemy wypuszczać kolejny rozdział, a raczej taki trailer do tego rozdziału, i jakby on będzie obudowany wydarzeniami towarzyszącymi, czy to warsztatami, czy wystawami, i wszystko wokół jakiegoś tematu przewodniego będzie się skupiało. Pierwszym tematem przewodnim jest historia, która właśnie teraz 26 kwietnia wystartuje, i to historia tak dosyć nietypowo potraktowana, bo historia tworzenia się miejskości w Katowicach jako takie, dlatego będą to też wydarzenia w historii miasta często zupełnie pomijane, bądź nieznane, niedoceniane. Mówi Michał Kubieniec. Dzisiaj startujemy, będą warsztaty Miasto Kolaż, w ramach których uczestnicy będą tworzyli takie swoje kolaże związane z Katowicami, z historią Katowic, gdzie dwie płaszczyzny, prywatna z publiczną, będą się mieszały. Oczywiście zapraszamy, jeszcze parę miejsc jest wolnych, także warsztaty jeszcze czekają na uczestników. Poza tym sama wystawa, która odbędzie się na ulicy Piotra Skargi w plenerze na dużych wydrukach, będzie właśnie taki zwiastun tego pierwszego rozdziału historii, oraz koncert, który odbędzie się w Katobarze, koncert w Oknie Kato, taki słynny cykl katowickich koncertów, i wystąpi zespół Basz. To wszystko już dziś. A gdzie szukać informacji na temat Rajzy po Kato? Przede wszystkim Facebook Rajza po Kato oraz nasz blog rajzapokato.natemat.pl. A z Katowic ruszamy do Gdańska i zapraszamy do Gdańskiej Galerii Miejskiej na wystawę Podróbka The Avantgarde Gipnisiałów. Mamy do czynienia z wystawą 6 niemieckich młodych artystów, stworzoną przez niemiecką kuratorkę Sabine Marie Schmidt. Wszyscy ci artyści zajmują się w swoich pracach tematem copyright, kopiowania i tego, czy artysta w dzisiejszych czasach ma prawo do posługiwania się tym, co już zostało stworzone, które można sobie po prostu często też ściągnąć z internetu. Mówi Iwona Bigos. Sama druga część tytułu, która po polsku brzmi Awangarda się nie poddaje, jest tłumaczeniem tytułu obrazu duńskiego sytuacjonisty Asgera Jorna, który wykorzystał po prostu kupiony przez siebie na pchlim targu obraz takiej młodej, pięknej dziewczyny, żeby go przemalować, prawie jak graficiarz, pisząc tytuł właśnie Awangarda się nie poddaje na tym obrazie i domalowując wąsy tej młodej dziewczynie. Więc to już jest druga połowa XX wieku, praktyka, która nie była już niczym nowym. Artyści posługiwali się tym, co już było, zmieniali to, przetwarzali. I o to chodzi też tym młodym niemieckim artystom, żeby odejść od tego pomysłu, może tej idei takiej wszechogarniającej, że artysta jest stworzycielem, że musi stworzyć coś nowego, że to musi być naprawdę coś wyjątkowego, tylko właśnie jest tym, który posługuje się tym, co już jest, przetwarza to, komentuje i w ten sposób poddaje się jak gdyby myśli swojej współczesności. Wystawę Podróbka w Gdańskiej Galerii Miejskiej możemy oglądać do 7 maja. A na koniec sprawdzamy, co dzieje się w krakowskim Muzeum Manga. Tam wystawa Podróż do Japonii ze zbiorów muzeum. Zapraszamy na wyjątkową kolekcję. Nie chcę powiedzieć wyjątkową wystawę, bo ona taka będzie, ale zapraszamy do zobaczenia rzeczy, których dotychczas nigdy nie pokazywaliśmy. Znakomity, wczesny prac Andrzeja Wajdy. Szkicowniki z okresu grupy samokształceniowej, notatki, projekty własnego mieszkania – czyli krótko mówiąc, bardzo intymny i własny dziennik Andrzeja Wajdy, prowadzony przez całe życie tak naprawdę. Mówi Anna Król. Z drugiej strony sztuka japońska, ale ta sztuka japońska najnowsza, współczesna, młodzi, debiutujący artyści i ci, którzy są powszechnie znani. Z trzeciej strony możemy zobaczyć także to też jest nie do oglądania w Polsce, akcesoria teatru No, prawdziwą scenę tego teatru z kostiumami, z maskami teatru No i rzecz jasna fantastyczny zespół fotografii, bo kolekcja Mangi to kolekcja współczesnej fotografii japońskiej, polskiej, eksperymentalnej i tej reportażowej. Wystawa Podróż do Japonii w krakowskim Muzeum Manga do obejrzenia już od dziś. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska, Kraków, Gdańsk, Katowice. Namiary na wydarzenia widać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Radiowy Dom Kultury dzisiaj pokazuje się poprzez fragment plakatu promującego Europejski Port Literacki i do Wrocławia zajrzymy za kilka minut, dokładnie za 5 minut i 22 sekundy, bo tyle trwa to nagranie. Zresztą sprawi ono przyjemność, myślę, słuchaczom, na pewno mi, na pewno Agnieszce Obszańskiej, ale Michałowi Nogasiowi także. A co więcej, jeżeli ktoś pamięta teledysk, to co dzisiaj jest za oknem idealnie komponuje się z tamtym obrazem. You don't fool me. Those friends. said a man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Nagranie zespołu Queen przedstawiam tak po prostu z uprzejmości. You don't fool me, zwłaszcza w pierwszej części teledysku do tej piosenki Wilgotny las, oni biegający, takie rumieńce i para. Świeżość. Przeniesiemy się do Wrocławia, aby poszukać podobnych nastrojów. Michał Nogaś, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie z zachmurzonego nieco Wrocławia. Przed chwilą było piękne słońce, a ze mną jeden z pomysłodawców i szef Europejskiego Portu Literackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Artur Bursztyn przedstawię. To już 19 spotkanie, niegdyś w Legnicy, teraz we Wrocławiu. Od czwartku w mieście można spotkać pisarzy, poetów, dziennikarzy, no i czytelników przede wszystkim. Ale musimy o tym wspomnieć, że zaczęło się od pożegnania, od wspomnienia Tadeusza Różewicza. Niezwykła historia. W pierwszy dzień festiwalu dociera do nas informacja o śmierci chyba najbardziej rozpoznawalnego autora związanego z biurem literackim. Autora, który w 2008 roku w ramach Portu odbierał nagrodę za całokształt, a w 2011 poświęciliśmy mu cały dzień z racji jego 90. urodzin. Będzie nam bardzo brakować Tadeusza Różewicza. Pokazaliście film poświęcony panu Tadeuszowi? Długo zastanawialiśmy się, jak zaakcentować to wydarzenie. Skończyło się na takiej krótkiej, retrospektywnej prezentacji zdjęć. Część z nich nigdy nie była publikowana, czyli na przykład odwiedziny w naszej redakcji, odbiór, osobisty odbiór książek dopiero co wydanych. Ale pokazaliśmy też fragmenty z Portu 2008 roku, kiedy to właśnie pan Tadeusz odbierał nagrodę Silesiusa. To taki przeczący trochę takiej opinii, że to starszy, bardzo poważny pan, fragment, zapis, no tak na dobrą sprawę jedynej obecności w ramach naszego festiwalu pana Tadeusza Różewicza. To uroczyste pożegnanie wielkiego poety, nie tylko poety, w poniedziałek, a we wtorek już część prywatna. Ale nie tylko o tym będziemy rozmawiać, także o innych spotkaniach, o wydarzeniach portu tegorocznego. Goście z zagranicy przyjechali, między innymi z Ukrainy i z Hiszpanii. W jaki sposób kompletowaliście ten zestaw? Mamy tutaj dwa klucze. Pierwszy wiąże się z motywem przewodnim, festiwalowym, czyli próbą spenetrowania tematu związków płci i literatury. Portret kobiety to antologia, w której znalazły się opowiadania 10 najważniejszych hiszpańskich autorek. Dwie z nich, Carmen Riera i Marina Mayoral, przyleciały do Wrocławia i mieliśmy wczoraj okazję poznać je bliżej, usłyszeć, jak czytają swoje teksty i co mają do powiedzenia w owym głównym wątku. Ukraina wraca do portu po raz drugi jako taki zwarty projekt w 2005 roku. Wiersze zawsze są wolne. antologia Bohdana Zadury i wtedy 5 poetów ukraińskich, których gościliśmy. Co ciekawe, wtedy pomarańczowa rewolucja, a teraz te niezwykłe wydarzenia za wschodnią granicą i Głos Ukrainy, projekt, który przygotowywaliśmy na dobrą sprawę od grubo ponad roku i nikt nie przypuszczał, że znowu te wydarzenia się jakoś wpiszą. Tu mamy 4 autorów, Natalia Śniadanko, Dźwinka Matijasz, Lubka Irwanec, więc 4 świetnych autorów, 2 bardzo znanych i 2 debiutujących, czy też niedawno po debiucie prozatorskim. Spotkanie z paniami, a właściwie z jedną, z Natalką Śniadanko, wczoraj za nami. Dzinka nie dojechała, ale była z nami dzięki możliwościom świata współczesnego. Połączyliśmy się z nią za pomocą komunikatora. Dzisiaj panowie, jak mówiłem, dzisiaj także ostatni dzień festiwalu i ogłoszenie wyników wielu konkursów, które przygotowaliście. To jest taki znak rozpoznawczy ostatnich edycji Portu Literackiego. Konkursy interdyscyplinarne, które angażują przedstawicieli różnych dziedzin sztuki w interpretowanie poezji ze świetnymi efektami. Myślę, że komiks z wierszem to jest nowa inicjatywa, rok temu zapoczątkowana. Wszystkie prace, które mogliśmy wczoraj obejrzeć, poznając jednocześnie autorki, bo tak się złożyło, że ten konkurs realizowany w trybie żeńskim w myśl tego głównego festiwalowego motywu, że wszystkie prace, które spośród 100 trafiły do finału, to były prace autorek. Wydawało nam się przez chwilę, że jest jeden mężczyzna, ale okazało się, że jest to pseudonim i to też była kobieta. 4 nagrody. Wczoraj też poznaliśmy krytyka z uczelni, czyli konkurs dla studentów uczelni humanistycznych. Dzisiaj natomiast ważne rozstrzygnięcia związane z projektem, który już ma swoją 9 edycję, Połów dla autorów, najciekawszych autorów przed debiutem. Tu wystarczy wspomnieć, że ubiegłoroczny laureat Nagrody Szymborskiej to właśnie pierwszy laureat Połowu. Można by wymienić jeszcze kilka znaczących nazwisk autorów, którzy w ramach tego projektu zafunkcjonowali w literaturze polskiej. No i Nakręć Wiersz, który już od 2008 roku towarzyszy naszemu festiwalowi. Tu poznamy werdykt. Niedawno było posiedzenie jury. Myślę, że będzie to ożywczy werdykt. O kręceniu wierszy więcej za godzinę. Powiedz jeszcze na koniec, co się dziś wydarzy do końca dnia. Zapraszamy o 15 na Wrocławski Rynek. Mamy nadzieję, że te chmury uda się jakoś przegonić. Mamy takich możliwości jak na wschodzie Europy, ale będziemy robić wszystko, żeby tą drugą część Wolnego Rynku Poetów, tym razem z 15 męską, przeprowadzić, a później kolejne wydarzenia, między innymi Jacek Denel, będziemy obchodzić 50. urodziny Jacka Podsiadły, wspomniany tutaj wcześniej projekt ukraiński, a zupełnie na finał 2 rocznice śmierci Odena i Imre Modacza, węgierskiego dramatopisarza, poety, w tym roku 150. rocznica jego śmierci. To jest taki węgierski Mickiewicz, tragedia człowieka przetłumaczona przez Bohdana Zadurę. To będzie ten literacki finał 19. edycji Portu Literackiego. Jeśli więc nie mają Państwo planów na wieczór, a będą Państwo we Wrocławiu albo w okolicach tego pięknego miasta, to zapraszamy do Teatru Współczesnego lub na Rynek. A my za godzinę opowiemy o tym, o co chodzi w kręceniu wierszy. Artur Burszta, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I Michał Nogaś, dziękuję Wam bardzo i pozdrawiamy Wrocław. Do usłyszenia ponownie. A my otworzymy płytę, która wielu osobom z kolei może się wiązać z Poznaniem, bo to do Poznania w tym roku na Festiwal Malta przyjeżdża Damon Albarn. Dokładnie w poniedziałek oficjalnie, ale my już mamy w rękach. Ukazuje się jego solowa płyta zatytułowana Everyday Robots. Znamy z tego albumu kilka utworów. Niektórzy słuchali całej płyty, bo można było to zrobić w internecie. No a teraz posłuchamy tej płyty na naszej antenie właśnie już z tego oficjalnego wydawnictwa. Pod numerem 4 ukrywa się piosenka zatytułowana Mr. Tembu.

I twój jest to film? Tak, te fragmenty, które prezentuję na Łodzią po Wiśle, są moim filmem dyplomowym. Film dyplomowy, Karolina? Ja jestem aktualnie studentką trzeciego roku animacji. No i ten mój film, który prezentuję na Łodzią po Wiśle, to jest mój drugoroczny projekt. Dwa słowa powiedzcie o samych filmach. Obydwa mi się bardzo podobały. Dlaczego fragmenty? Dlaczego fragmenty? Pewnie dlatego... chciałoby się od razu więcej pokazać. Dlatego, że świat tych ludzi, o których opowiadam, jest właściwie światem młodych ludzi. Młodych ludzi, ludzi, którzy funkcjonują w świecie ze szkła i metalu, jest światem utkanym z różnych elementów, fragmentów. Składa się z porannego joggingu, kawy, pracy, seksu, kolacji, jak jest na nią czas, znowu porannego joggingu, kawy, pracy, seksu. I te... Ale skąd taka pesymistyczna wizja związku u młodej osoby? Bo to jest dosyć jednak mroczny. Jest związek. Mroczny, jest, ale wydaje mi się, że od tego jest kino, żeby pokazywać rzeczy, które gdzieś tam trudne. Nas uszczypną. Mhm. Po prostu. Tak, świetna rola Agnieszki Żulewskiej chociażby. W wypadku animacji, tu gdybym szukał podobieństw między waszymi filmami zupełnie innymi, to znalazłbym podobieństwo na zasadzie przeciwieństwa, bo o ile twoja bohaterka w fabule fragmenty właściwie trzyma się kurczowo jakiegoś świata, chociaż on się jej rozpada, o tyle bohater filmu tej animacji Karoliny, nieprawdopodobnie elastyczny człowiek, jest chyba typem buntownika. Tak, to jest taki typ buntownika. W ogóle pomysł na ten film zaczął się od takiej myśli, co by było, gdyby bohater nagle był pozbawiony kształtu i w jaki sposób wtedy by funkcjonował w świecie. No i to jest taka krótka historia o niespełna, tym... Niespełna, właściwie niespełna 5 minut. Tak, tak, 5 minut, bo jednak w przypadku animacji to każda minuta to jest potężna praca. Także 5 minut to i tak jest długi film w pewnym sensie. Pół roku pracy, tak? Pół roku takiej wypadku. Intensywnej bardzo pracy, przygotowania cały rok. No i to jest taka jakby historia, która mówi o tym, co tak naprawdę nas kształtuje, że są to ludzie, otoczenie i że czasami jest tak, że chce się coś zmienić po prostu i chce być, jak to jest być sobą. No i teraz chciałbym, żebyście się pochwaliły, bo oczywiście jesteście teraz w konkursie Łodzią po Wiśle, ale macie, moim zdaniem, już niezależnie od tego festiwalu, wielkie sukcesy, bo dostać się na pewne międzynarodowe festiwale, gdzie selekcja jest naprawdę wielka, zgłoszeń wiele i selekcja jest trudna, to jest już sukces, jak bywa w waszym wypadku. Właściwie Karolina zaczęła tą drogę festiwalową. Tak, no w przypadku mojego filmu, co mnie bardzo cieszy, jest jakieś bardzo duże zainteresowanie tym filmem. Już jeździł po festiwalach i właściwie w całym świecie z festiwalem Short Waves. Dostał wyróżnienie na OFAF-ie, czyli to jest krakowski festiwal animacji. No był nawet pokazywany, tak, w Cannes, tylko poza konkursem w zeszłym roku. Tak, to była pierwszoroczna moja etiuda, była pokazywana w Cannes, to już zupełnie inny film. No ale teraz jakby przyszedł pomyślnie selekcja Annecy, to jest chyba największy festiwal. To jest bardzo ważny festiwal bardzo we Francji. Ważny festiwal animacji we Francji. Animacji. Tak, chyba jeden z najważniejszych, więc to miłe zaskoczenie. Trzymamy kciuki. Agnieszko? Mój film dopiero zaczyna... Jedziesz do Cannes w tym roku. Tak, jadę do Cannes z filmem Fragmenty na sekcję Directors Fortnite. To jest ważna sekcja. Tak, jest to tak, nazywają to sekcją niezależną i awangardową. Więc jest taka sekcja. I tak naprawdę zaczynam. No, wczoraj był pierwszy pokaz mojego filmu w Łodzi. Potem będzie Kraków, a potem zobaczymy. No, tak naprawdę to... Niedawno skończyłam dźwięk, niedawno skończyłam film. Jest to świeża, fragmenty, świeża tak, rzecz, to absolutnie tak. Nowy film. No i rzeczywiście to informacja dla naszych słuchaczy. Obydwa filmy poza Łodzią po Wiśle będą też pokazane pod koniec maja na krakowskim festiwalu filmowym. Obie będziecie w konkursie polskim. Na razie zapraszamy na Łodzią po Wiśle. Dzisiaj kolejne bloki konkursowe. Na wieczorem dopiero po 21.45 w warszawskim kinie Iluzjon poznamy laureatów, no i życzę wam, żebyście znalazły się w tym gronie. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Były z nami Agnieszka Woszczyńska, autorka filmu Fragmenty, Fabuła, i Karolina Specht, autorka animacji Nieprawdopodobnie Elastyczny Człowiek. To dołączam się do tego trzymania kciuków. A kto się uczy animacji, Karolina? Mamy różnych profesorów, znaczy wiele osób. Mariusz Wilczyński też, tak, układa? Tak, właśnie w tym roku jest moim opiekunem. Tak czułam właśnie, patrząc na ciebie. To teraz, jeżeli pozwolicie, przypomnę, że na naszej stronie jest adres festiwalu Łodzią po Wiśle. Można sprawdzić dokładnie program, jeżeli ktoś nie zapamiętał. I dla wszystkich też bardzo młodzi ludzie. On ma 18, ona ma 17 lat. Za kilkanaście dni ukaże się ich debiutancka płyta. Duet The Dumplings. You can tell me to go away. down, it can change, I'd bet. In technical alone, in technical alone. Coffee and cigarette alone. Płyta nosi tytuł No Bad Days, ukazuje się 13 maja. Duet The Dumplings. A teraz przed nami spotkanie z Wojciechem Włodarczykiem. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury Oskar Kolberg po raz trzeci. W miarę gdy badania Oskara Kolberga nad środkowoeuropejską muzyką rozwijały się, gdy zgromadzone i zapisane przez niego ludowe utwory muzyczne szły już w setki i tysiące, zaczął on rozszerzać swe zainteresowania. Na początku były to melodie i słowa pieśni. Później wzbogacał swoje zbiory o szczegółowe opisy strojów ludowych, obyczajów, przesądów, a nawet charakterystycznej architektury. Bogactwo tej wiedzy budzi prawdziwy podziw. W tomie poświęconym Kujawom Kolberg pisał: odzież kujawiaka dosyć jest kosztowna, tak bowiem mężczyźni, jak i kobiety, oprócz koszul, które mają własnej roboty, wszystko inne kupować muszą. Łachy nazywają się rzeczy do ubrania męskie, a szmaty kobiece. Mężczyzna nosi sukmanę długą za kolana, z sukna granatowego, ze stojącym kołnierzem i wyłogami, zapinającą się na piersiach na haftki. W lecie używają kaftanów, czyli sukmanek, z krótką połą, podobnież na haftki zapinanych. Kaftany te bywają sukienne, granatowe lub ciemnozielone, w szwach niekiedy niebieskim naszywane sznurkiem. Strój kobiet składa się z następujących części: spódnika, czyli spódnicy z wełny lub jedwabiu, ze stanem bez rękawów, na co dzień płócienkowej, perkalikowej, od święta sukiennej granatowej. Dalej idzie gorset, czyli stanik płócienkowy, również bez rękawów. Pod spód zakładają spódnicę bez stanu, nazywaną kiecką. Bywa ona płócienna lub wełniana. Od ubrania lepszego mają kaftaniki lub kabaty sukienne, granatowe albo ciemnozielone, z pelerynką krótką. Opisując wyobrażenia, czyli przesądy związane ze świętami Wielkiej Nocy, w tomie poświęconym Lubelskiemu Kolberg zanotował: pies, któremu się dają gryźć kości ze święconego, mówią, że się nigdy nie wścieknie. I jeszcze w tem jest przesąd włościan, że gdy kura pozjada okruszyny ze święconego, będzie piała jak kogut. Pienie kury jest daleko nieznośniejsze jak koguta. Wydarza się ta słabość albo z choroby pypciem zwanej, która się odznacza tym, że rośnie u kury rogowa powłoka na języku, albo też z powodu wyniszczenia po zniesieniu jaj w zbytniej ilości. Wtedy kura skrzeczy przeraźliwie, a potem pieje głosem chrapliwym. Stąd powszechnie mówią, że ją diabeł drze. Taką kurę albo zaraz sprzedają, albo łeb odcinają. I potem ją ugotować i zjeść trzeba. Pisanki piszemy, oj piszemy ich wiele. Oj będziemy chłopcom dawać przewodnio niedzielę. A oto jak Kolberg opisał dożynki w Przemyskiem. W polu, gdy ukończą dożynać żyto i pszenicę, kładą wszystkie sierpy jeden przy drugim na ziemi. Następnie zbierają, czasami przy muzyce, ostatnie 9 snopów. Takowe kładą na kupkę na owych sierpach. Wtedy jedna ze trzech lub czterech żniwiarek zwanych wówczas Swacha, Mołodyca, Dróżka i Poddróżka, wybiera z tych snopów kłosy, a dwie zwijają wieniec. Złożony z 9 kupek, czyli bukietów, spajają razem, po czym parobcy sierpy spod snopów wyjmują. Wieczorem Mołodyca bierze pszeniczny wieniec na głowę i prowadzona przez dwie dróżki idzie z nim do dworu. Oddając wieniec mówią po trzechkrotnych pokłonach: prosymy na toj dar, szczo nam Pan Boh daw. Przyjmijte mały za wieliki, żeby Pan doczekaw obsiwaty, a my zbyraty. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki po raz trzeci poświęcony Oskarowi Kolbergowi, no ale to nic dziwnego, biorąc pod uwagę dorobek tego naukowca. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka będzie można odsłuchać 3 odcinki, zatem komplet, i przypomnieć sobie wszystkie te smaczki. Nie będę żartować na temat kur ani kogutów. Chciałam powiedzieć, że na zakończenie tej godziny przeniesiemy się do Paryża wspólnie z grupą Little Dragon, a po godzinie 13 kontynuujemy nasz festiwalowy szlak, bo tak naprawdę dopiero zaczęliśmy. Promocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.